Element diety Rutina CA Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lutego, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od jutra na Warmii i Mazurach znów zamknięte będą wszystkie szkoły. W Warszawie i Hucie Pieniackiej uczczone zostaną ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Piotr Żyła, mistrzem świata w skokach narciarskich. To piąty w historii złoty medal mistrzostw dla polskiego skoczka. Do zdalnego nauczania wracają jutro uczniowie najmłodszych klas z województwa warmińsko-mazurskiego. Liczba zakażeń koronawirusem w tym regionie jest najwyższa w kraju. Dlatego rząd wprowadził większe obostrzenia. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że zamknięcie szkół jest konieczne, bo w tym województwie wskaźniki zachorowań są najwyższe w kraju. Mamy prawie 7% wskaźnik już absencji, jeżeli chodzi o uczniów. Średnia dla całego kraju to około 2%. Jak mówił minister zdrowia, na decyzję o zamknięciu szkół na całej Warmii i Mazurach miał też wpływ wynik powtórnego testowania nauczycieli na obecność koronawirusa. Wskaźnik pozytywnych wyników w badaniu przesiewowym przekroczył 7%, podczas gdy w skali całego kraju było to niecałe, czy w okolicach 2%. Wreszcie kraju szkoły pozostają otwarte dla najmłodszych klas. Nauczanie zdalne dla klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych przedłużono do 14 marca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 100 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 303 osoby. W Warszawie uczczeni zostaną mieszkańcy Huty Pieniackiej zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów. 77. rocznicę zbrodni w Katedrze Polowej Wojska Polskiego biskup Józef Guzdek odprawi mszę w intencji ofiar. Uroczystość rozpocznie się za 2 godziny. Huta Pieniacka jest symbolem tragedii Polaków z Wołynia, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. To jedna z tych miejscowości, która zniknęła z powierzchni ziemi. Zniknęła w wyniku działań rozpoczętych w lipcu 1943 roku i kończonych w roku 1944. Działań podejmowanych przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN-UPA, którzy mordowali mieszkańców tylko dlatego, że ci byli Polakami. Dlatego nazywamy też tę zbrodnię zbrodnią ludobójstwa, bo czynnikiem, który decydował o tym, że traciło się życie, była wiara katolicka i narodowość polska. Według Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Hucie Pieniackiej zginęło 850 osób. Na całym Wołyniu i we wschodniej Galicji w latach 40. Ukraińcy zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków. Kwiaty w miejscu śmierci Borysa Niemcowa składali mieszkańcy Moskwy. W 6. rocznicę zabójstwa lidera opozycji jego przyjaciele i współpracownicy przypomnieli, że do dziś nie ujawniono zleceniodawców morderstwa. Każdą rocznicę śmierci Borysa Niemcowa na Wielki Most Moskwarecki przychodzą Rosjanie i zagraniczni dyplomaci, w tym przedstawiciele Polski, aby oddać hołd zamordowanemu politykowi. Jego przyjaciel i współpracownik Ilja Jaszyn podkreśla, że w dużej mierze odpowiedzialność polityczna za śmierć lidera opozycji spada na prezydenta Władimira Putina. Niesamnienna. Władimir Putin. Bez wątpienia Władimir Putin ponosi co najmniej polityczną odpowiedzialność za śmierć Niemcowa, dlatego że właśnie Władimir Putin jest ideologiem i architektem tej atmosfery nienawiści, która króluje w rosyjskim społeczeństwie w ostatnich latach. Rosyjska opozycja i obrońcy praw człowieka od 6 lat ślą wnioski do władz Moskwy, aby most, na którym został zamordowany Borys Niemcow, nazwano jego imieniem. Jednak stołeczna administracja odrzuca te prośby. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Piotr Żyła został mistrzem świata na normalnej skoczni. Konkurs odbył się w Oberstdorfie w Niemczech. Trener kadry Michał Doleżal powiedział, że potrafi dotrzeć do zawodnika ze swoimi zaleceniami, a ten po prostu je stosuje. On też ma swój system. Też już od Stefana to było i wiem, że było trzeba w tym kontynuować, bo u niego to jest właśnie kluczem, to żeby on się trzymał tego, czemu ufa i po tym wszystko działa. Wystarczyło mu powiedzieć, o on sobie może bardziej pograł na gitarze, bo u tego puszcza głowę, nie myśli o niczym i to jest ten jego system i mam nadzieję, że tego będzie trzymać dalej i sprawdził to sobie jak najlepiej. Piotr Żyła wyprzedził reprezentanta gospodarzy Karla Geigera i Słoweńca Andrzeja Niszka. Za tydzień w Oberstdorfie konkurs na dużej skoczni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

We say dinner. Lunch zawsze kojarzył mi się z czymś szybkim. Że na przykład jesteś w pracy, wyskoczmy na szybki lunch, tak czyli jest. Taki popołudniowy już po 12 posiłek. Right. A dinner to jest bardziej gdzieś około 17. Well, no, well, you see, where I come from in the north of England, dinner is at 12 o'clock or 1 o'clock and supper is at 7 o'clock or whatever. Supper. Supper. Supper. Yes. And we have tea as well. Tea. 5 o'clock. No, no. Tea is like supper. Obiad też może być. Też tea? So you come home from school and you have tea. Hey, mom, have you made the tea? Nie tylko herbaty. Co wtedy, kotlet wjeżdża? Kotlet. Usually, well, potatoes, always potatoes in England. When I was young, it was kapusta as well. We had cabbage. We had lots of cabbage. Even in England, we have cabbage. And yeah, kotlecik jakiś tam. Ale oprócz jedzenia dzisiaj też porozmawiamy o zwierzakach. Yes. Bo jeśli chodzi o pandemię, to bardzo dużo zwierzaków przygarnęliśmy. I heard a really... W Polsce. Really? Yeah. What, the statistics are showing lots, lots pokazują, more. Ale też ceny szczeniaków poszybowały. Wow. We're gonna listen to more a little bit later. Everything's alright, alright, and I want you to know I love you, I love you so. I could never tell you why, I know, but I do. Wraz z wprowadzeniem obostrzeń na czas epidemii koronawirusa wzrosło zainteresowanie zwierzętami w schroniskach i na przykład w Starym Sączu, to jest w Polsce RAF, w pewnym momencie nie było nawet żadnego psa do adopcji. A jak jest w Anglii? Really? Yeah. I'm shocked. Yeah, it's gone up. It's massively gone up. I think the number of pets has gone up by 15 to 20. I mean, British people love pets. They're crazy for pets. Americans and British people. But I think it's gone up by 15 to 20%, the number of pets being bought or taken from schroniska, as you say. Increase. Increased, yes. Increased. Definitely. Wzrasta. Mm. Będziemy więcej tłumaczyć, bo państwo do nas piszą, a my podobno pędzimy jak szaleni. That's me, that's my fault. That's my fault too. I'm sorry, mea culpa, as they say in Latin. Nie bądź taki skromny, bo wszyscy wiemy, że chodzi o mnie, że to ja szybko mówię. Sometimes it's obvious, but not to everybody. You were talking about pets. Yeah. Strange story. Do you want to hear them a story? Proszę. Right. Oby nie za długo, bo będę przysypiał. There was a famous birder. A birder is like a bird watcher. Uh-huh. And a bird watcher in the States, in Pennsylvania, saw this bird on the left-hand side. He thought, oh, what a beautiful red male. It's a northern cardinal bird, it's called. But then the bird turned around, and on the other side, it was brown. And he thought, Ptak w dwóch kolorach. Yeah. right down the middle. So on the left it was bright red. Może wpadł do wybielacza. No, it was half male, half female. It's like a very, very, very rare thing called bilateral gynandromorphism, when a bird, half of it, left-hand side is male and the right-hand side is female. Ale, Raf, jeśli chodzi o takie kolory różne, no to zdarzają się też ludzie, którzy mają na przykład jedno oko zielone, a drugie niebieskie albo szare. Yeah, chimery they're called. Chimery? That's the name for them. Yes, that's what they're called. They're called chimeras. To przypomnij jeszcze, jak jest... czekaj, nie ptasznik, bo ptasznik to jest taki pająk, a obserwator ptaków to? Birder. Birder. Yeah, a birder. Bird watcher. That's right, a bird watcher. So today's the 20th February, Chocolate Soufflé Day. We're talking a little bit about food today. Piotr, what's your favorite meal? My favorite British meal? Or in general? Ja jestem fanem pizzy. Lubię też burgery. British meal? Jeśli chodzi o British meal, to ja uwielbiam pies. Różnego rodzaju. Pies? Pies. Pies może być nawet na śniadanie, na obiad i na kolację. Any favorite one? Shepherd's pie, ale to było pierwsze pie, które zjadłem, ale jest też z takim beef stew pie. Oh, lovely. That sounds great. Have you tried it? Of course I have. When I was at university, we used to go to the pub, of course, every day. Sorry, we used to go for a pub meal every Sunday. Mm-hmm. It's a British tradition. Every Sunday you go to the pub with your family or your friends and you have a big meal. And we used to have wild rabbit pie. Every Sunday. It was fantastic. Widać, że po tobie żyje często jadłeś dzikiego królika. Jeszcze chyba w tobie żyje. I think so. You want to tell me how you make it, yeah? Wiesz co? Zaskoczyło mnie to, że do tego ciasta w Wielkiej Brytanii dodaje się łój, czyli smalec, bo tak po naszemu to jest smalec, that's ale right. Smalec jest chyba ze świni, a łój jest z wołowiny, that's czyli right, z woła. Tell me more. Posłuchajmy, jak Jamie Oliver przyrządza roast beef. To jest tradycyjny posiłek, który bardzo często spożywa się podczas niedzielnego obiadu w Wielkiej Brytanii. I've got the top side of beef. That's the most affordable. Give it a little drizzle with some olive oil. Give it a nice little rub up. And then I want to season it quite generously with salt and pepper. Rub it over and just roll the meat all over the seasoning. Now, while this is browning off, I want to make a trivet. So look at that. Really beautiful. Let it rest for half an hour. If it's an even bigger cut of meat, let it go 40 minutes, 45 minutes. When you're roasting meats or even grilling meats, you know, that heat is pushing the moisture into the middle, right? So you need to let it rest just so the moisture comes back, right? So it's juicier and more tender, and it just lets it get to a better temperature. Drizzle. Drizzle. To coś tak polać, tak? Z pokropić. Wierzchu. Pokropić. So tak water. Na przykład zimne nóżki sokiem z cytryny. Tak? Zimne nóżki. That is so drizzle. Horrible. Rub it. Rub it. Rub it. Czyli coś porolować. Rub, no, it's like masować. Masować. Yes. Wmasować. Wmasować. Rub it. Wmasować. Beautiful. Seasoning, czyli to chodzi o przyprawy. Browning. Zbrązowić. Exactly, to make it brown. Zazwyczaj robimy tak, że taki kawałek mięsa rzucamy na patelnię, żeby zamknąć pory, żeby później te soki podczas pieczenia w oven, czyli w piekarniku, nie wyciekły. You're good. Żeby było juicy. I like it, that's juicy. Right. I have to say that listening to Jamie Oliver brings back memories because in England, Sunday, you have to have a Sunday roast. Do you like your meat moisture? I love a nice piece of moist meat, I really do. Juice, to oczywiście w środku musi wszystko zostać, soki. Dla smaku. No i tender, kiedy już jemy, to musi być miękkie. Yes, that's right. Do you like it? Do you like roast beef? I love it. Yes. Pieczeń jadamy także w Polsce, wyobraź sobie na obiad. No, is it as common as in England? Because in England, we like to have it every Sunday. Myślę, że u nas wygrywa kotlet schabowy, ale roast beef albo w ogóle pieczeń w Polsce także zajmuje jedno z wyższych miejsc, jeśli chodzi o obiady niedzielne. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, he turns away again? It's always been the same. Like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. And all the times that I'm crying, Mm-hmm. I went through a phase where I had no meat at all. We talked about roast beef and stuff, but I actually went vegan for quite a long time. Are you vegan? I'm not now, but I was vegan. For how many years? About 2 years. 1 year, 2 years. I thought you were going to say 2 weeks. Every week, every Sunday. Yeah. Jest związana z tym historia. Jeśli chodzi o mój weganizm, kiedyś postanowiłem, że zostanę weganinem, że nie będę jadł mięsa, może tak. I nic, co pochodzi od zwierząt. So vegetarian. Wytrzymałem 3 dni. You're kidding. Skończyło się to wizytą w restauracji, gdzie pochłonąłem gigantyczną porcję mięsa, ale później rozmawiałem z koleżanką dietetyczką, która powiedziała, że byłem nieprzygotowany zupełnie do tego procesu i trzeba wdrażać tego typu zmiany stopniowo. Cold turkey. Znasz takie powiedzonko? Cold turkey? Nie. Od zaraz. W tej chwili. W tej chwili. So it means odstawić od razu. Tak jak z rzuceniem jakichś nałogów, tak? Exactly, cold turkey, yes. But I tell you, big news in France. I don't know if you heard the story. Bonjour. Bonjour, mon ami. What's bed in French? I've forgotten now. Anyway, petit déjeuner. That's breakfast. The mayor of Lyon, actually President Lyon, who is the capital. It's the capital of good cooking in France, Lyon. He decided to take meat off the school menu. Oh. Kids. Czyli dzieci są wegetariańskie teraz. Completely meatless. Jedzą według diety wegetariańskiej. There was a huge affair, of course. There was a huge scandal in France. What? Sacré bleu! You know, what's he doing? What's he doing? And after this, he has said, I'm sorry, and meat is going to come back to the menu of these schools in Lyon. But quite crazy. Ciekaw jestem, jak to jest z obesity wśród francuskich dzieci. I think they're okay. They're not fat. The big fat problem is, of course, in the US and the UK. And also in our country. You think so? It increases. Well, jak powinienem powiedzieć? Increases, very good. It increases. I came to Poland a long time ago, and the first thing I noticed when I came to Poland is that people were very, very slim. Young people were very, very slim. But now when you look around, there's a lot of fatties around, isn't there? Myślę, że zamiast tego mięsa, chociaż może weganie się teraz oburzą, powinniśmy wykasować z menu słodycze. I to by pomogło w dużym stopniu. I think you'd kill everybody if you did that. No ale jak można zabrać batonika? To by było smutne dzieciństwo. Watching her driving by in her new whip so fly. Wish she could sing me a lullaby. To scoop her, I've got to try. In her eyes, there's a flame that burns right through my soul. Can't pretend to be cool, about to lose my control. Yeah, I know she's got plenty, admirers, she's got many. Like an exotic fantasy, into a frenzy she sends me. Wow, I have to sit down and gather my wits now. I wanna caress those hips now, wanna kiss those lips now. Hey baby, I know you're calling, I didn't answer twice. But baby, that's okay, it's nice for you to call anyway, see, okay, see, hey baby, you know it's okay if you don't call me anymore, cause I got a plenty, truckload of niggas like you at my door. She wants plenty, she gets plenty, when she wants plenty, she gets plenty, when she wants plenty, she gets plenty, and then she gets plenty more. Yup, and every day is her day, and every year is her year. Anyone tried to violate, they could straight disappear. She don't care if you play yourself, trying to step to her. The illest of gangsters are showing respect to her. Truly glamorous, she ain't impressed and it shows. She don't like your new clothes, she don't care about your player pose. Do you suppose I could hook up and spend time with her? She's just how I dream, I bust my nine for her. When she gets plenty, she gets plenty. When she gets plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. Any damn thing she wants. Surgeon General, I provide vitamins and minerals. The charge that she's got on me should be federal. I was told never put the two before the one, son, but always cultivate your wisdom to help you build your kingdom. I wanna be the answer to every question she has. So when I wish to enter, she'll be letting me pass. I know she wants to be with DOD eventually, but still, she got everything. Yeah, the girl's got plenty. Flowers in her bed. Cute and plenty bad. 30, 22, 36 and a half. I hope that you will realize she got sex in bedroom eyes. Baby, baby, please don't break your neck, 'cause you gon' have a rip. 'Cause when it comes to love, I got plenty degrees, 120. My thigh slipped out my dress. Oops, when she gets plenty, she gets plenty. She gets it all. She wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. And she gets plenty more. Plenty more. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. Get in the damn thing I want, right? In this game of life, it takes a lot to win. Plenty more, baby's what I got to give. Yeah, yeah, baby, that's really nice, but I'm trying to read my book and you're in my life. A woman like you could help me reach the top. If I get a chance to love you, I won't stop. What? I didn't hear you, I was thinking about some stuff. Baby, you so fine, I wanna smack myself. I don't need no support, I'm gonna back myself. You so sweet. Now can you get the lotion and rub my feet? In massage therapy, I got a master's degree. I give you plenty more than what you asking from me. I need a little bit of space, a little bit of wealth. Okay. And oh, about the feet, a little to the left. Like this? Mm-hmm. Like yeah. That? Feels good, oh, right? Yeah. You don't really care. I do. You the queen. More lotion. Come on, you got plenty. That was Plenty by Guru. Wonderful song. What's plenty for you? Viola. Yes. Plenty of something. I tell you what, you've reminded me about pies, and I love English pies. Cornish pasty, which is just like a big zapiekany pierog. Aż przebuknąłem. Then you have the most amazing shepherd's pie. You don't have this in Poland, shepherd's pie. Ale możemy samemu zrobić. I've tried to make shepherd's pie tutaj? Many times, and it just, the ziemniaki are different, the meat's different, the carrots are different, it's just not the same. We should have Asda here. When you were in England, did you have shepherd's pie? Yes, of course. What did you think? Jeśli chodzi o shepherd's pie, to te dania gotowe, półki z daniami gotowymi, shepherd's pie zostało opracowane po mistrzowsku. Wystarczy wrzucić na kilka minut do kuchenki mikrofalowej, no i jest gotowe. Did you ever try and make it? Nie, ale widziałem, jak to się robi. So tell me quite quickly how you make it. Do you know how you make it? Robisz najpierw gulasz, dodajesz warzywa, robi się fantastyczny sos. Piotr, oh, this is... Później należy oczywiście ugotować ziemniaki, przyprawić je, zgnieść na puree. No i layering, czyli kładziemy warstwy do takiego zapiekanego naczynia. Najpierw, najpierw ten gulasz, a później może taką szprycą nawet wyciskamy te ziemniaki zmiażdżone i robi się taka kołderka. Kołderka. Do you like to cook? I love cooking. Well, shall we listen how a British person makes shepherd's pie? Yeah, why not? I have 1 kilo of lamb shoulder diced into chunks. I'll season it with salt and pepper, add a tablespoon of olive oil to a large frying pan, and fry the lamb until browned all over. Do your lamb in batches so there's enough space to brown all the meat evenly. Once the meat is done, I'll leave 2 tablespoons of the lamb fat in the pan and start frying the onions, carrots and leek. And I'll just let them soften in the lamb fat, absorbing all the beautiful flavour. Now the veg have been softening for about 15 minutes and I'm going to put a bulb of garlic in. Then I'm going to add tomato puree to the frying pan. Raise the heat and leave the onions, carrots and leeks to caramelise in the puree. You've got to move quickly here. I add flour to the caramelising vegetables, stirring as I go. This is going to give the sauce a wonderful and smooth viscosity. Leave that for 1 minute, then add white wine and leave to simmer. Transfer this with the meat and garlic into a casserole pan with the stock and herbs. I'm using bay, thyme and rosemary. Now I'm going to add a really special ingredient, a mixed spice from the Middle East called Ras el Hanout. which is going to add so much more oomph to this dish. I'm going to leave that to cook for 2 hours on the hob. So the lamb's been stewing in the casserole dish for an hour. Time to make my cauliflower mash. Cauliflower goes really creamy and smooth, and it just makes a slightly lighter mash. Chop it into smaller chunks and then whiz it in the food processor. My cauliflower looks perfect, so I'm going to pop it in a large pan on a medium heat. Time for some mash artistry. I'm going to scoop up a large spoonful of the mash, and with the back of another spoon, I'm going to lay it on the stew and repeat until the whole pie is covered. That top's really crisped up. It's really lovely and golden brown, and you know the second you stick your spoon into that, it's going to crack and open up that creamy mash and reveal that umptuous meat underneath. Ezi opowiadała, jak robić shepherd's pie. Nie zaskoczyła się coś tutaj? Yeah, she didn't use potatoes. Cauliflower instead. I tell you what, cauliflower was really popular. Cauliflower. Sorry, pardon me. That's okay, my friend. Cauliflower is really popular in England, but it's not so popular in Poland, is it? I don't see people kalafior z bułką tartą. It's not. I mean, I don't see. Najpierw ugotowany, później jeszcze usmażony na patelni. Bardzo kochamy kalafiory w Polsce. Really? Okay, fair enough. I'm wrong. You're right. Anyway, we want to know what your favorite dishes are. Please write to us on Facebook or bb@polskieradio.pl. Yeah, you really tried, but I was blunted. All the lies you told me. All the shit you done, you can't outrun the way you understand me. Call. Ariana Grande. That was Ariana Grande. I know, it doesn't sound like her, but it was. She's amazing. Czy słuchałeś tego duetu z Lady Gagą, Ariana Grande i Lady Gaga? I love it, I have to Powiedz say, mi, I'm a big co ty fan. Myślisz o tym takim popie, z, nie wiem, czy to jest wysokiej półki, ale tak naprawdę ta muzyka została tak napisana i tak nagrana, żeby wszystkim się podobała. I have to say, I love all music. There was one kind of music I didn't like and I never listened to, and that was country. I hated country. I must be getting older. I start liking country. It's terrible. I like all music. Pop is fantastic. Czyli nie krzywisz się, jeżeli słyszysz Lady Gaga, albo Dua Lipa, albo Justin Bieber. What do you mean? No, I like pop. Pop is good. Pop is for the masses. Pop is good music. I mean, the Beatles are pop as well. Tak, oczywiście. A dzisiaj są zupełnie w innym miejscu. I read recently that... Jest to klasyczny pop, można powiedzieć. Klasyczny pop. Klasyczny pop. Bit of an oxymoron, but Paul McCartney has his biography coming out, a kind of biography. He's publishing his lyrics of his songs, 900 pages. At the end of this year, which is quite interesting. Będzie co czytać. Taka encyklopedia. So, yes, but apparently I think it's going to be released in the US first and Canada. And talking of Canada, strange news. There's been a big furore, a big scandal in Canada about... What happened? About butter. Masło w roli głównej. Skandal w Kanadzie. Absolutnie nie. Spodziewałbym się, że to chodzi o syrop klonowy, ale tu jednak masło. Ooh, you're close, but afera z masłem mogłaby być w Nowej Zelandii, bo oni bardzo dużo eksportują. Ale wróćmy do Kanady. That's right, yes. Well, people start saying that, hey, what's wrong with our butter? Our butter is a little bit different. And there was a big affair, a scandal on Twitter. Because one person started saying, my butter's too hard. The other person said, my butter's too hard. Or our maybe butter too soft. No, it was too hard. Too hard, okay. And it was like, it's difficult to spread. What's wrong with the butter? And you have to remember that Canadian butter is like 3 times more expensive than butter in the USA. So they're very proud of their butter. 3 razy droższe niż w Stanach Zjednoczonych, kanadyjskie i twardsze. But they say it's better quality. And the problem is, it turns out now that dairy farmers, czyli farmerzy, they've been adding palm oil to their butter. Scandal. Czyli najpierw z Azji przylatywał sobie olej palmowy. That's right. I utwardzał fantastyczne, drogie kanadyjskie masło. But you know how they did it? They were giving it to the cows to eat. Sprytnie. Clever, yeah? Żeby nie wykryć. But they said no, but people were saying that the butter is too hard. Jak to się okazało? Ludzie zaczęli zadawać pytanie, dlaczego masło jest takie twarde. People started wanting to know, why is it so hard? And everybody started saying, yes, yes, it's too hard. And a few farmers said, oh, we're sorry, we've been using palm oil, sorry, sorry, sorry. Scandal. A tobie jakie masło bardziej smakuje? Czy angielskie, czy szkockie? Danish. Aha, czyli dyplomatyczna odpowiedź. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings and I ran, wipe the sleep out of my eyes. With shaven razors cold. Sleep. Raf dzisiaj wybierał piosenki do audycji. I always pick the music, don't I? I had to put, I want to put one of your favorite songs. A może byśmy zrobili kiedyś taką kompromisową audycję. Ciekawe, co słuchacze na to. I'd love to. I'd love that. No dobrze. I've got something for you. Right, I found this book. Z obrazkami i tekstu jest niewiele, proszę państwa. It's called Speaking in Tongues and it's about untranslatable phrases from the world. And I found a great phrase in French. Zapomnieliśmy o fiszkach. Zobacz, przyniosłem fiszki. Moment, panie Piotrze. Dobrze. Get this word, are you ready? Pédaler dans la choucroute. That means... Pięknie mówisz po francusku. To pedal in the sauerkraut. Czyli pedałować? In the sauerkraut. W kapuście kiszonej. Yeah, it means to go nowhere. Okay. It's good, isn't it? Isn't that good? Bardzo fajne. Got one more for you before you get bored. One more. Glider in po unrukmaka. Swedish. Zabrzmiało jak po francusku, ale co to sorry, znaczy? Sorry, sliding on a shrimp sandwich. Czyli ślizgać się po kanapce z krewetkami. Very good. It means born with a silver spoon in your mouth. W czepku. W czepku urodzone. Isn't that great? Urodzone. Great, I recommend it. Speaking in tongues about untranslatable phrases from around the world. Będzie teraz dance, czyli troszkę fiszki. Gęsto. Nie damy rady z fiszkami dzisiaj. Nie damy rady. Od razu no. Muszę to powiedzieć, że nie damy should rady. Bo chciałbym zaproponować deser. Ooh. Deser. Wait a minute. My favorite dessert in England has got to be spotted dick. Bez komentarza. Which I love. It's kind of like a thick pudding with raisins in it. Or trifle. I love trifle. To Nigella przygotowuje trifle z włoskim akcentem. The base of my Anglo-Italian trifle is just good shop-bought trifle sponges wadged together with blackcurrant jam to make little sandwiches. That's the Brit base. On top, an Italianate sprinkling of, look, these Amaretti biscuits, which I've just processed to a rubble, not too fine and sandy, to sprinkle over. And now, the only bit of cooking this trifle involves, I mean, normally you have to make a custard, I've spared you that, is just heating up some jam, not even cooking, and a bit of a squeeze of lemon. Okay, so we're on to stage two with our eggs. So the two egg yolks with the sugar just need whisking until they're yellow and frothy. See, this makes everything so simple. The point about trifle is it's the ideal pudding to make when you've got a lot of people pitching up because you just wouldn't make this for a small group because it isn't worth doing in a teeny-weeny bowl. Beautiful trifle. That day in the fridge really lets it all get lusciously firm and everything melds together. Just want to dive in at this stage. Perfect. Oh, I want to dive in. Opowiedz, Raf, o co chodzi z tym trifle? To jest bardzo złożony deser, chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że jest taki przaśny. Tam jest galaretka, ten custard, czyli ten sos. Są sponges, czyli biszkopty. I forgot about sponges, yes. Sponges. That's right. Troszkę takie tiramisu w wydaniu angielskim. Mm-hmm. That's right. As you said, there's jelly, there's fruit in the jelly, sponge, custard and whipped cream. I serwowane w pucharkach. Pucharka zawsze przezroczyste, żeby widać layers, żeby było... Tak. So good. So good. Martwię się o swój język polski, bo kiedy z tobą przebywam, to wychodzi z tego hybryda, tak jak ten kurczak albo ptak, o którym opowiadałeś, jeden z jednej strony szary, męski, z drugiej czerwony. Męski. Męski, damski. Please. Bardzo męski deser. It's a fantastic one. I recommend it to all of you. Spotted dick. It's one of my favorite. As a child, I used to have it all the time. What can we tell our listeners? Where should they write? Proszę państwa, zachęcamy do tego, by się z nami kontaktować. Yeah. Po pierwsze, adres mailowy. Proszę bardzo. bb@polskieradio.pl. Ale mamy także swój fanpage na Facebooku, czyli Bed and Breakfast w Trójce. Please tam write. Także mogą państwo wyrażać opinie. Chciałbym przeprosić za mało słówek, ponieważ jeśli chodzi o ostatni program, to zgubiłem kartkę. Araf notował to wszystko, ale ja zgubiłem kartkę gdzieś chyba w samochodzie. I can't believe you're lying so much. Próbowałem odtworzyć i odtworzyłem. Z pamięci. I udało się? Troszeczkę. No bad. W 20%. I think it's time to say bye-bye. Tak. Piotr. No to jest smutne. Smutny moment. Ale proszę państwa, życzymy wspaniałego obiadu niedzielnego. Fantastic day. Proszę spróbować zrobić roast beef, ale może też komuś z państwa uda się zrobić shepherd's pie. Tylko oczywiście z pire ziemniaczanym zamiast tego cauliflower. Piotr Firam i Rafuzar.